träffa varann. Jag minns den sommardag. Det var festans musik och karneval i stan. Då plötsligt mina ögon fick syn på en läcker tjej. Det var du som stod mitt framför mig och log och lättsamt sa du hej. Så jag gick fram till ditt bord, då tänkte jag ta en chans. Jag frågade snällt, ska vi dansa en dans? Du svarade mig, det är klart att vi kan. Yes, yes, you never leave.